and it slew them both. They would not have their shoes of red, nor would they have them yellow, but they would have their shoes of green to ride through the streets of Yarrow. They thought to love among the noble kin, but they were in Stranorth all out beneath the sun. Historia 1645 rok i do niedawna, gdy słuchałem tej ballady, myślałem o tym, że to doświadczenie zarezerwowane dla dawnych wieków. A dzisiaj patrzę na tę pieśń na nowo. No właśnie. Stiley Span spokojnie, w związku z tym Finer i potrzebny jest uzdrawiacz. I oto on. Thank you. No właśnie, cisza, spokój. Państwo nie piszą, a nie, pisze pan Stefan. Zamiast tradycyjnego powitania, cytat. Nie istnieje człowiek, sprawa, zjawisko, a nawet żadna rzecz, dopóki w sposób swoisty nie zostały nazwane. Władzą jest więc moc swoistego nazywania ludzi, spraw, zjawisk i rzeczy tak, aby te określenia przyjęły się powszechnie. Władza nazywa, co jest dobre, a co jest złe, co jest białe, a co jest czarne, co jest ładne, a co jest brzydkie, bohaterskie lub zdradzieckie, co służy ludowi i państwu, a co lud i państwo rujnuje. Co jest po prawej ręce, a co po lewej, co jest z przodu, a co jest z tyłu. Władza określa nawet, który Bóg jest silny, a który słaby, co należy wywyższać, a co poniżać. Księga Grzmotów i Błyskawic, rozdział o sztuce rządzenia. Niby ósmy wiek, a jakże aktualne. Pozdrawiam, Stefan. Podejrzewam, że z Mielca. 8:08. Mówiliśmy często o Skyforcerze, o tym, że gra mocno i że ma też odmianę tą bardziej ludową i że ta ludowa ma na koncie dwa albumy, które przyniosły mu sławę w tym środowisku. Żeby nie być gołosłownym, odkopałem jedną z tych płyt i znowu, gdy posłuchałem, zachwyciła. Do tego stopnia, że pomyślałem sobie, może aż dwa utworki. Dievams ir mīku mēlīņi, Dievams ir mīku mēlīņi. Dievams ir mīku mēlīņi, Dievams ir mīku mēlīņi. Sudrabiņa lasītēmi, sudrabiņa lasītēmi. Tumsiņā jī Dievs atjāja, tumsiņā jī Dievs atjāja, kur liks Dievā kumeliņu, kur liks Dievā kumeliņu. Jāj māsiņā pieguļāji, jāj māsiņā pieguļāji, lai dābeļu dārziņāji, lai dābeļu dārziņā. Dieviņš savu kumeliņu, Dieviņš savu kumeliņu, uz akmeņa dusināja, uz akmeņa dusināja. Lai nerūsā pakaviņi, lai nerūsā pakaviņi, aramai zemitei, aramai zemitei. Uz celiņā es atrādu, uz celiņā es atrādu, Dievajā tu kumeliņu, Dievajā tu kumeliņu. Zeltā sedlī mugurāji, zeltā sedlī mugurāji, sudrabiņā iemauktiņi, sudrabiņā iemauktiņi. Soy zoben, lara soy zoben, ty za jej kół, wisy trucha kawał włos, wisy trucha kawał włos. Muszą płysa z małdy kałm, jak będziemy tancować, jak będziemy tancować. Zasadyka dać obrót, zarasuj, złobem tyń, zarasuj, złobem tyń. Dać obrót, syn, martu ma, złobem tyń, nie zasuma, złobem tyń, nie zasuma. Sałce głody, zali głód, wysy trucha, gawał głos, wysy trucha, gawał głos. Puszu płysę, smałby kałm, jak będziemy tancować, jak będziemy tancować. Zasady gadać o grób, zaraz swoje złobę ty, zaraz swoje złobę ty. Dać o grób, zaraz swoje złobę ty, złobę ty mi zasuma, złobę ty mi zasuma. Sałce głowy za niej głód, wisy trucha dawał głos, wisy trucha dawał głos. Puszczu płysę z małym kałm, jak będzie mi tancują, jak będzie mi tancują. Zasadyka dać o grób, zaraz swoje złobę ty, zaraz swoje złobę ty. Dać o grób, ze płatu ma, złobę ty mi zasuma, złobę ty mi zasuma. Sałce głowy za niej głód, wisy trucha dawał głos, wisy trucha dawał głos. Puszczu płysę z małym kałm, jak będzie mi tancują, jak będzie mi tancują. Zasadyka dać o grób, zaraz swoje złobę ty, zaraz swoje złobę ty. Dać obrót, zaś łatwo ma, złobę ty mi zasuma, złobę ty mi zasuma. Skyforger, tak też potrafi. No i skoro dwa utwory, to i kolejny artysta również wywołany do tablicy, a w zasadzie na korytarz, bo jedziemy trójkowym osobowym. Dwa utwory zaprezentuje. Nie może go zabraknąć. Antoni, aczkolwiek dzisiaj taki temat, że i Antoni słabuje. I po tym spokojnym utworze, w którym Antoni będzie słabował, troszkę weselsze, żeby nie było. Głupia rada, koza i państwo stali słuchacze przynajmniej wiedzą, o co chodzi. Słaby ja, słaby, niedługo umru, zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię. Zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię. Zawołajcie mi o papatiuszkę, żeby spisał testamenta przy moim łóżku, żeby spisał testamenta. Puste woły dwa, żeby czytał mi psałterze z wieczora do dnia, żeby czytał mi psałterze z wieczora do dnia. A dzwonnikowi zapiszę słomę i siano, niech mi dzwony głośno grają wieczór i rano. Niech mi dzwony głośno dzwonią wieczór i rano. A grabarzowi zapiszę siwą kobyłę, żeby zaraz mi usypał ładną mogiłę, żeby zaraz mi usypał ładną mogiłę. Siostrom zapiszę żyto pszenicę, żeby mnie nie zapomniały przy pijatyce, żeby mnie nie zapomniały przy pijatyce. A wam sąsiedzi zapisze sznurki korali, żebyście mnie co niedziela owspominali, żebyście mnie co niedziela owspominali. Żydowi w karczmie zapiszę żałość i bidę, bo przez jego gorzałeczkę ze świata idę, bo przez jego gorzałeczkę ze świata idę. Słaby ja słaby, niedługo umrę, zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię. Zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwa razy. No i jeśli chodzi o nowości, Majid Bekaz, artysta, do którego mam wybitną słabość, bo to przede wszystkim transportowiec. Jeździ tak jak nasz Wasyl, tyle że nie po całej Europie, a po Afryce Północnej. Odwiedza różne miejsca zapomniane przez świat i przez Boga. Przede wszystkim te zamieszkałe przez czarnoskórą ludność. Przypomnę, że swego czasu kwitł dość lukratywny handel czarnymi niewolnikami przez Arabię do Nowego Świata, no ale nie wszyscy Afrykańczycy zdołali stać się takim towarem i część jako odrzut z eksportu została na miejscu, tworząc małe enklawy, zazwyczaj spychane na peryferia miast, bo Arabowie brzydzili się dzikimi i pogańskimi praktykami tychże. W związku z tym zupełnie hermetyczne osiedla egzystowały sobie do niedawna, no ale czas źle się z nimi obszedł i dzisiaj są w zasadzie w zaniku, a kultura, którą kiedyś tam można było, której można było doświadczyć, jak powiem, dzisiaj to już tylko wspomnienie. Majid Bekaz podróżował swoim gruzowikiem od jednego miasta do drugiego i gdy miał tylko wolne, właśnie w takich miejscach się zakotwiczał, słuchał, uczestniczył w różnych uroczystościach czy festynach i później po jakimś czasie zaczął sam te pieśni wykonywać. Dzisiaj chyba jest jedynym depozytariuszem tych dawnych pieśni i każda płyta, która ukazuje się na rynku, to naprawdę płyta wyczekiwana. Majid Bekaz, wielki śpiewak, ale chyba za fajery została mu czapeczka. Tym razem Magic Spirit Quartet będzie sekundował. جيتيني عاري عليك يا بابا الحبيبي والله ما انساك والله ما انساك يا بابا ولا نقطع رجابك spodobało się Państwu. Majid Bekas i Niki pisze, że następnym razem prosi o muzykę derwiszów i ta prośba również spotkała się z aplauzem. Powiem, że Majid Bekas gra coś, jak mówiła moja sąsiadka, w podobie, dlatego że muzyka, którą prezentuje, nazywa się Gnała. W zasadzie można powiedzieć, że pochodzi z Marokka i że w tych właśnie zapuszczonych osiedlach była grana przez czarnych szamanów na różnego rodzaju, w różnego rodzaju ceremoniach. Była to muzyka, która naprawdę potrafiła zahaczyć się o duszę i przenieść ją w zupełnie inne wymiary. Zupełnie tak jak u derwiszów. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale rytm przyspieszał i w związku z tym jest to znany patent. W takich wypadkach zaczyna się wolno, później tętno dopasowuje się do rytmu muzyki i gdy ten rytm przyspieszać, również i tętno zaczyna gonić i człowiek powolutku zaczyna żyć, czy powiedzmy rezonować muzyką. No i tak się przenosi w inne wymiary. My mamy również i swój sposób. To tańce kołowe, wirowe i alkohol w tym połączeniu przenosi zupełnie tak samo jak derwisze czy muzyka Majida Bekasa. Nie będę mówił, czy nie będę proponował, by Państwo w swoim zakresie w domu spróbowali, ale no właśnie. Taki duży aplauz. Zastanawiam się, czy Państwa prośby o Majida nie spełnić ze skutkiem natychmiastowym. No ale tymczasem wrócił Felek. Pod kogutem jest zabawa, Felek i po wszystkim stara. Oni piją, on zabawia, bo tu Felka kąpli ruch. Każdy ruch robi w powali, wszystki dzisiaj zabawny Felek, to złodziej i gruch. Felek, ty masz królewski gest, za to cię kocha Praga cała. Ty śpi i kości swoja jest, nie jedna z tobą zostać chciała. Ty w oczach coś takiego masz, że po cię jeży pewnie twarz. Gdy ktoś kręci, mączy, knuje, ty z mety kosą go zestujesz. Gramy z ciebie cienko wszędzie, wiąże krótko trzeba będzie. Kiedy kasy im przybędzie, znowu będą mówić rok. Musisz krzyknąć młodych kilku, zły drapieży dziennych kilku. Gdy ustalisz im gordyków, ognie znowu pójdą w ruch. Bandyckim gra biznesie, dumni z Felga są kolesie, pata w ziarnie na wystrach. Kiedy gra biznesie broni, konkurencji się nie boli. Dwóch ministrów za nim stoi, dźwiga się bandycki świat. Felek, ty masz królewski gest, za to cię kocha Praga cała. Ty śpi i kości swoja jest, nie jedna z tobą zostać chciała. Kto kręci, mąci, knuje, ty z mety kosą protestujesz. Felek, ty masz królewski gest, za to cię kocha Praga cała. Ty śpi i kości. miłości swoja jest. Ja jedna z tobą zostań ciała, ty w oczach coś takiego masz, że po się jeży pewnie twarz. A gdy ktoś kręci, bądź i pluje, ty z mety kosą poczęstujesz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Powrót Felka, czyli wesoła kwarantanna. A jeśli chodzi o nowe płyty, to już nie z Afryki, a wręcz przeciwnie. Z północy Jonas Vedinus Trio i New Nordic Sagas. Nowa płyta nad brzmieniem, której czuwał Corin Bass. Thank you. muzyka z północy Jonas Videnius Trio i współpraca z Colinem Bassem. To również płyta, tak jak Majida Bekasa, do której powracać będziemy. A tymczasem, patrzę, zupełnie niespodziewanie zbliża się godzina czwarta. Wcześniej czy później musiało to nastąpić, no ale nastąpiło wcześniej. W związku z tym już powolutku będę się z Państwem żegnał, a dzisiaj słuchając, a w zasadzie wczoraj słuchając bluesa w bielszym odcieniu, Jan Chojnacki zafundował nam podróż przez lata i wspominał 45 lat pracy w radiowej Trójce. Przyznam się szczerze, że wyrosłem na tej audycji Blues Wczoraj i Dziś i Marii Jurkowskiej. Blues Wczoraj i Dziś Marii Jurkowskiej i Bielszy Odcień Bluesa duetu Chojnacki Man. I niewesoło mi. Tyle powiem. I ponieważ Jan Chojnacki wspominał i był Clapton, był Mayall, to u nas Dylan.